Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, biz de ailemizde darlığa uğradık. Çok değersiz bir sermaye ile geldik. Bize yine tam ölçek ver. Ayrıca bize bağışlara bulun. Allah şüphesiz ki sadaka verenleri mükafatlandırır.''